राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम असत है वो कहीं नहीं है, वो कभी नहीं है, कभी नहीं है, कहीं नहीं है, असत वो है ही है। अब जो चिंतन होता है उस कैसे मिटा जाए संसार का, तो एक बात है खास, जो संसार के चिंतन मिटाने के लिए जो भगवत चिंतन करते हैं उससे संसार का चिंतन नहीं मिटता है, क्योंकि संसार चिंतन किया जाता है, संसार चिंतन होता है और भगवान का चिंतन किया जाता है, किए जाने चिंतन से होने वाला चिंतन नहीं मिटता, होने वाला चिंतन होगा तो होने वाला चिंतन मिट जाएगा, करने वाला चिंतन तो करने वाला चिंतन से मिटता है। कभी चार पर संसार चिंतन नहीं करना है, परमात्मा चिंतन करना है, परंतु संसार चिंतन होता है वो तो जब भगवान का चिंतन होने लगेगा तो मिटेगा, तो होना कैसे होगा, हमारा उद्देश्य एक बढ़ जाएगा, ये भी लक्ष्य तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है। एक बात दूजी, केवल परमात्मा ही अपना है और अपना कोई नहीं है, अपना होता है उसी याद आती है, याद करनी नहीं पड़ती है, तो याद आती है ऐसे भगवान की याद आने लग जाएगी तो संसार का चिंतन मिट जाएगा। तो ऐसा भगवान से प्रेम हो या अपनापन, जो कि वास्तव में है अपनापन, शरीर के साथ अपनापन है नहीं, बनाया हुआ अपनापन, माना हुआ बनाया हुआ अपनापन है शरीर के साथ, क्योंकि पहले से ही हमारे साथ था नहीं, फिर साथ रहेगा नहीं, तो बनावटी साथ है और भगवान का असली साथ है। यह जिस दिन पहचान हो जाकर हमारा तो भगवान ही रहेगा, तो फिर दूसरा न कोई हो जाएगा, ये दूसरा न कोई इसी कमी रहती है। मीराबाई का आधा भाव ठीक आ गया, मेरे तो गिरधर गोपाल है, जो सत्संग करते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, पर दूसरा न कोई, तो ये कमी बिठा दो पास, दूसरा मेरा नहीं है, केवल मेरा पण बिठा दो, सेवा करने के लिए मेरे, हमारे लिए कोई हमारा नहीं है, केवल चिन्मय भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, क्या एक मौज हो जाए, आनंद हो जाओ, उसकी याद होगी तो उसे याद आएगी, मेरा है मेरा है। बच्चे को अपनी माँ याद आती, माँ याद ही अजात पक्षाय माता रंग खगा स्तन्यंग था वस्त्रा खुधार था प्रियम प्रिय वायुषितम विषणा महे और बिंदाक्ष दीक्षते प्राम ये नाथ पृथ्वी सु कह रहा है ये अरविंदाक्ष मेरे मना त्वाम दीक्षते मेरा मन आपको देखना चाहता है बस त्वाम दीक्षते आपको देखना चाहता है मोह जाए और अपना है नहीं किसको याद करे कोई अपना नहीं है भाई सब स्वार्थ के हैं इस वास्ते सबकी सेवा कर दो सब सेवा चाहते हैं सेवा कर पे छुड़ो बस इनका देना है चुका दो बस सेवा कर दो फिर मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई खास बात है ये खास भगवान का काम करते हैं तो भगवान का होकर को हो राम को नाम जप हो राम को नाम जप तुलसी तदी को समाज हो राम को नाम पर काम ठीक हो जाए हम भगवान फिर भगवान हमारे संदर्भ मैं मिजमा न तुम्हारा साइया तुम मेहमान हो हमारी हो, हम तुम्हारे मेहमान हो तो हम हमारे मेहमान हो, ऐसी बढ़िया बात है। भगवान से समझ दूर ले जाइए, जो कि वास्तव में पहले से है, आरंभ से ममई मान सो जीव लोके जीव होता सनातन, केवल भगवान का अंश है। उस बात को याद कर दे, हम भगवान के हैं, केवल भगवान ही मेरा है और कोई मेरा नहीं। ये हड्डियों में बनी नहीं है, ये भी तो हम माँ के पेट में बनी है, ऐसे ही खत्म हो जाएगी, यही बना है, यही ले जाएगा। हमारा तो केवल प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, हमारे प्रभु है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मोर मेरो पति सोई, केवल अपनापन भगवान से हो जाए। केवल अपनापन तब होगा जब संसार से अपनापन नहीं जाए, संसार के साथ अपनापन रखो केवल सेवा करने के लिए। क्या ऊपर आदमी केवल तल पाने के लिए बैठा है, लेने के लिए नहीं, जय जय राम जी, मर्जी से जाओ खुशी बैठो जाओ, मर्जी अपना काम हो गया फिर पी लो भाई, पी लो। ऐसे संसार में केवल सेवा के लिए बहुत आनंद जाए, बहुत बड़ी भाई पहुंचे, बड़ा आनंद है, आनंद ही आनंद रहता है। ये लेने के लिए रहता है, ये गलती होती है, ये जड़ता है, जड़ता ही और देने के देने तो ये चेतनता है, तो देना देना चेतन का जड़ का ही होगा, चेतन तो रह जाएगा, वो दे सकते नहीं, देना देने की सब चीज देती मौज रहेगी। तो ये देना सीखना ये खास साधक का काम है, केवल देना ही देना है अपने, लेना किसी से कुछ नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, फिर साधन बढ़ेगा बढ़िया। लेने के संसार से लेने की इच्छा रहेगी तो साधन बढ़िया नहीं बढ़ेगा। भगवान ने मनुष्य ऐसा बनाया है जो भगवान का भी दाता हो जाए, संसार का भी दाता, भगवान का भी दाता। भगवान की भूख मिटा एक मनुष्य, बच्चा माँ को कह देते मेरी माँ है, माँ खुश हो जाती, ऐसे हे नाथ में आपका मन खुश हो गया, कैसी कितनी सस्ती बात है। भगवान घटाइए कि पड़ गया ये जीव जो अपना नहीं मानता भगवान को, भगवान के घाटा भर गया घर में, इस घाटे की पूर्ति हो जाए, हे नाथ में आपका भगवान अब खुश हो गया, बस अब हमारी कमी मिट गई। भगवान की कमी आ गया तो भगवान की कमी मनुष्य मिटा सकता है, और कोई देवता राक्षस रासुर कोई बड़ा भारी और किसी में ताकत नहीं है, एक मनुष्य में है। करो कृपा भगवान पर, कृपा करो भगवान की कमी मिटाओ, भगवान की कमी, कैसी बड़ी बात है। बाल कहते माँ माँ तू मेरी माँ है भाई, इतने माँ खुश हो जा, ऐसे ये नाथ मैं आपका हूँ, बस आप मेरे हो, बहुत हो जाए, आनंद हो जाए, ठाकुर जी राजी हो जाए इस बात से। किसी बढ़िया बात है, क्या खर्चा लगेगा इसमें, देखो क्यों का मांगना पड़ेगा आपको, क्यों का श्रीकार पुत्र का धन घर घर कर क्यों का मांगना पड़ेगा, काम सिद्ध होगा नहीं। एक साधे सब सदैव और सब साधे सब जाए, एक साधे सब एक भगवान, बस पूर्ण हो जाता है। मीरा भाई ने भगवान को एक कह दिया मेरा है, फिर सास और पीर का सब छोड़ दिया, तो गिरधर गोपाल दूसरा है कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल ये भगवान मेरे है, दूसरी चीज तो है नहीं ना, कभी भी नहीं है वो, कभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं है, तो खत्म हो गया तो काम है, तो कुछ है नहीं। जयराम जी खाली हो गए सब, अरे भगवान अपने है, हरेक आदमी कह सकता है भगवान को मेरा, जैसे बच्चा कह सकता है माँ को मेरी इस वास्ते भगवान हो कह दो भगवान मेरे। हाँ बोलो सर। भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हाँ? तो मेरा फिर कहाँ रह जाता है भाई। भगवान कुछ नहीं है तो वह साधन रहते ही नहीं। मानो जो कहीं भी नहीं है वो कहीं भी नहीं कहा ना तरह जगह में। किसी का नहीं है वो किसी का भी नहीं है और किसी समय नहीं है वो किसी समय ही नहीं है तो भगवान ही है। तो चाहे भगवान मेरे कह दो और चाहे कोई मेरा नहीं है दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोनों कह दो भाई एक करो एक एक काफी और कोई मेरा नहीं है फिर आप ठीक है। अरे केवल भगवान मेरे हैं तो भी ठीक है। दूसरे की सत्ता है दीख है तो भी मेरा कोई नहीं है हमारा कोई नहीं है। कैसी मौज हो गई आनंद हो गया। तो मेरा मानने से क्या होगा फिर चिंता आप ही होगा। मेरी चीज याद आती है यहाँ बैठे सभी अपना अपने घर याद आता है अपना अपना गाँव याद आता है अपना कुटुंब याद आता है अपना वो याद आता है फिर अपना कोई रह ही नहीं तो फिर भगवान याद आवेंगे। अरे स्वतः भगवान याद आवेंगे तो संसार की याद छूट जाएगा। स्वतः आती है ना स्वतः उसी जाति से जिस जाति का चिंतन है वो चिंतन परमात्मा को होने लग जाए तो उस चिंतन से चिंतन मिटता है। होने वाला चिंतन करने वाला चिंतन से नहीं मिटता। करने वाला चिंतन से मिटता है होने वाला चिंतन से मिटता है। तो होने वाला चिंतन शुरू होता है अपना मानने से पर अपना अनन्य मानने से होता है। सो अनन्य जाकी ऐसी नजर और कोई है ही नहीं मिला है। तो अनन्य का दो अर्थ है कोई और है ही नहीं उत्तम के आसपास माने सुबने वाल जगह नहीं है ही नहीं। दूसरा अर्थ है कि मेरा एक और कोई मेरा है नहीं है तो अपने क्या मतलब है अपना कोई नहीं है। तो दार्शनिक लोग है गहरे पंडित वो तो कहते दूसरा है नहीं और सीधे साधे लोग कहते मेरा कोई नहीं है अब है तो है नहीं है तो मतलब नहीं। ये सीधे साधे भक्तों का काम मेरे तो कहते उपाल दार्शनिक पंडित वे विचार करेंगे तो भगवान हमारे हैं क्योंकि सत्ता एक ही है और सत्ता ही और सत्ता का पता ही नहीं है मौज हो गई। और सीधे साधे भगत कहते हैं मेरे तो भगवान है भाई दूसरा है ही नहीं है तो होगा वही होता तो क्या मतलब है भाई। खास चीज क्या है ये संबंध विच्छेद करना है। संसार सत्य असत्य ऐसी जरूरत नहीं है संबंध असत्य है। संसार सत्य सब बहुत भेद है पर संबंध असत है ये भी असत्य है। असंग बड़ा तुम्हारा खास है ये सत्य सब असत क्या है समझ। संसार कल्पित है संसार क्या कल्पित है संबंध कल्पित है। फिर मौज होगी संसार है तो अच्छी बात नहीं है तो अच्छी बात। शेर जी ने कहा था कि सांख्य शास्त्र वाले प्रकृति को नित्य मानते हैं तो प्रकृति के पास दो चीज है एक तो भोग देना एक मोक्ष देना। तो ये भोग देती रहे तब तो भोग देती रहती है वो भोग छोड़ मोक्ष लेता है तो फिर दो ही चीज थी प्रकृति के पास भोग देना मोक्ष देना। मोक्ष दे गया तो प्रकृति कृतकृत हो जाती है। यहाँ तो पुरुष कृतकृत होता है शांत दर्शन प्रकृति कृतकृत होती है। दो ही चीज थी भाई दे दी रहने सुपने से जागने के बाद सुपना कट रही है तो अपने क्या मतलब नहीं है तो क्या मतलब। कोई कहते सुपना है ही नहीं तो ठीक है कहते सुपना है तो सही अब है तो हमारे मतलब नहीं है। ये बड़ी बढ़िया चीज है संबंध विच्छेद है ये बढ़िया। ये साधु होते हैं क्या करें संबंध विच्छेद करते हैं और संबंध विच्छेद कर क्यों से जोड़ ले रहे हैं पहले संबंध थोड़ा है आफत थोड़ी थोड़ी अब ज्यादा आफत करनी ज्यादा तेरों को चेला चेली बना ले। संतों की शिक्षा है कि भाई अकेले रहो, संतान ने कहा है अकेले रहने का स्वभाव बना लो, अकेला सब अकेला। शरीर साथ अकेला नहीं हुआ, मन बुद्धि साथ अकेला नहीं हुआ, अहम साथ अकेला नहीं हुआ, अकेला ना सब अकेला सब अकेला। अकेला रहने का स्वभाव बना लो, ये तो अपना नहीं है ना, अपना नहीं है उनको छोड़ो, अपना है उसको, अपना आत्म ही वही आत्मा नो बंधु, आत्म ही भ्रूपुर आत्मा, आत्म ही वही आत्मा नो बंधु, अपना आप ही बंधु। अकेला बैठा निरंजन वन में साधु अकेला रमता है, निरंजन वन में साधु अकेला रमता है। प्रभु तो ऊपर गौ जगाई उसका दूध जमाता है, माखन माखन साधु जी में साथ जगत बरताता है, निरंजन बन में साधु भगवान से गुस्से डर है, हरदम नंगा रहता है, मौज हो जाए मौज, कोई संग न साथ दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि भवे द्वारता द्वयो रूपी, दो भी साथ में तो बात हो जाए, अकेला मौज में बदमाता है जग बल सिंह बैरा भी साधो भाई, क्या जग बल ऐसा हाल मेरा भी, अब मेरा भी अब हाल वह बेचारेगा, ऐसा हाल मेरा भी संत, ऐसा हाल मेरा भी, एकाएक ही विचरते ऐसे जग बदर सिंह मेरा भी, अपनी मौज लहरू बैठे आश्र बना लागी, एकाएक ही विचरते ऐसे जग बदर सिंह मेरा भी, अकेला रहता है अकेला, कोई संग साथी मौज अस्थि बैराग खिलता, बुखार आ जाए तो पानी पिलाने वाले कोई डर है, पास में पूछना नहीं तब आनंद आता है, साथ है जो तंग कर दे साथ वाले, कोई साथ में नहीं है, मौज है मौज। लोग कहते भाई हे राम जी अकेली लकड़ी भी मत करियो, मेरे को एक वृक्ष भी साथ मुझे, संत कहते महाराज फिर साथ मत करियो राम जी, कृपा करो किसी को साथ नहीं, उल्टी बात है सब, असंगो ही अयम एव पुरुषा, क्या असंग है, शरीर साथी हो गया, नहीं साथी नहीं चाहिए, शरीर तो संसार का है, अपना साथी है नहीं, अपना साथी तो नहीं है, तो अपना नहीं है। संत कहते मैं तो पूर्वी और पूर्व देश को मैं कोई लिखे नहीं, कोई हमारे देश में तो बोली को से हमारी बोली जो लगे धर पूर्व लोग तो मेरी बोली लगे, बाबा जी कहीं बोले क्या पता लगे उनका, ब्रह्म ज्योत जन्म सुन में जगड़ता की आड़ कर, ऐसी बात है महाराज, गए गए घर ही बात है, गया गुजरा कर गया गया सब गया, मारवाड़ी गाली काटे गाली, खोज गयो खोज गयो खोज के खोज गयो, क्या अर्थ है खोज गयो, बताओ अर्थ बताओ, मार्ग ऐसे धंधे हो मार्ग ऐसा नहीं समझा, अरे खोज क्या है पगड़े चिन्ह में खोजी, खोज खोजता है नहीं, खोजी पागी खोजी होता है नहीं, खोजता है वो तो खोज गयो, मानो जी तो नहीं रही हो गए तो है, वास्तव खोज गयो के पैर कदे पृथ्वी पर पग बंडे ही नहीं कभी, खोज गयो मन मुक्त हो गयो मौज हो गई, जन्म तो पग मंडे खोज गयो रहे, खोज गयो तो खोज लगा जा, मौज तो जब ये जावे खोज तो बड़े मौज आने संतों की भाषा कौन समझे महाराज, सातों के रामदास जग से लखी अंजार बाहर तो संसार सर भीतर उठा था, खोज उड़ा वे खोज गया खोज थारो खोज जाए थारो आशीर्वाद माने से खोज जाए बहुत थी घना खोज मिले संसार जन्म ले जन्म मजे खोज सीधी मौज है सीधी सरल इतनी सुगम शस्त्र है ये कितना ही सुख करे संसार की आफत करनी पड़े बड़ी मेहनत करके तो सुख तो ऐसी बस ना सुख काजी पंडित और ना सुख भूप भया सुख सजा ही आवश्य ये तृष्णा रोग गया झाड़ी में संत रहते थे स्वयं ज्योति जी महाराज उनकी पुरानी बात मैंने सुनी है तो हमारे संत थे माधुदास जी महाराज उनसे ही उसका ही नहीं रहा तो वो प्रश्नोत्तरी पढ़ते थे स्वयं ज्योति जी महाराज पढ़ाते थे तो महाराज के चद्दर फाट गए तो महाराज चद्दर के सीध हमारे पास सुई धागा है सुई धागा में बोल ना अच्छा सुई धागा ले आना महाराज आप ही बना दे ले जाओ कि महाराज मेरे पास में सुई धागा और है आप रहने दो कहते क्यों क्या चाहिए अरे चाहिए छोड़ने तो यहाँ जंगल में आए फिर ये चाहिए पिंड नहीं छोड़ेगी ले जाओ भाई ले जाओ ये चाहिए नहीं चाहिए हमारे और तो सब ठीक है ये चाहिए ये नहीं चाहिए समझिए चाहिए ये नहीं चाहिए और सब चाहिए धागा रख लो मेरा चाहिए अरे चाहिए वो तो छोड़ने का है यहाँ जंगल वाले क्यों फिर आ चाहिए पिंड नहीं छोड़ेगी पहले की चाहिए तो ये संतों की भाषा है महाराज चाहिए नहीं चाहिए हमारे कोई काम आवे नहीं चाहिए ऐसी बात है महाराज मौज चाह गई चिंता मिटी मन वा बेपरवा जिसके कुछ नहीं चाहिए सहानुभूति सहानुभूति शाहबाद चाह गई चिंता मिटी मन वा बेपरवा जिसके कुछ नहीं चाहिए सहन पैसो सहन पति सहा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सुखवाई चिंता चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीच ये नहीं होता तू तो केवल ब्रह्म था जो चाहन होती बीच मौज हो जाती चाह